We'll be right back. És la música instrumental en la qual obren el seu àlbum Rodrigo i Gabriela amb la companyia de COBA de Cuba amb aquest Santo Domingo des de l'àlbum Area 52 que avui hem fet servir per començar una nova edició, un nou segment de Musicòpolis de la capital de la música. En els propers minuts ens perdem fins al Pla de l'Estany per escoltar l'Isma amb Andar i a Caldes de Montbui amb Andreu Rifé i el seu Avorrim. A la teva radiofórmula, música de tot arreu i de tots tipus. S'ha avorrit finalment del seu marit. Ha sortit per aquella porta i mai més li farà llit. El porter del meu veïnat, com que també està avorrit, s'ha comprat pinzells i teles, pinta quadres d'amagat. L'Òscar també està avorrit de veure-la i no actuar. Fins a avui que ha decidit atacar-la disfressat de Superman. I fa un any jo avorrit a una habitació d'hotel, per això em vaig decidir a sortir per passejar, no sabent que en 10 minuts el meu destí podria canviar. En conèixer-te en aquell bus, fascinat pels teus ulls grans, treu-me de l'avorriment, treu-me de l'avorriment, treu-me de l'avorriment, treu-me de l'avorriment. Els de baix estan avorrits, dissabte ben dinat, per això se'n tornen al llit a desfogar ansietats. El gos del cinquè primera estava trist, bordant sempre el balcó. Ahir es va decidir avorrir, saltar per plegar i tancar el taló. I fa un any jo avorrit a una habitació d'hotel, per això em vaig decidir a sortir per passejar, no sabent que en 10 minuts el meu destí podria canviar. En conèixer-te en aquell bus, fascinat pels teus ulls grans, asseguda estaves, quieta en el seient, mirant la finestra, que alguna cosa et distragués. Fins que a l'apropar-me et vaig demanar el nom i tu em vas respondre: treu-me de l'avorriment, treu-me de l'avorriment. I tu em vas dir: siete pronti ragazzi, che questi son pazzi, andiamo. Questa non è una canzone d'amore, ma arriva dritta al cuore, andiamo. Ma vaffanculo, arriva, arriva. Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arri pazzi, che questi son pazzi. Arriva, arriva che la musica non pare, non ti puoi fermare, non ti puoi fermare. Arriva, arriva che la musica non pare, non ti puoi fermare, non ti puoi fermare. Se tu te paras che sono me va a gustare, puoi continuare, puoi continuare. Se tu te paras che sono me va a gustare, puoi continuare, puoi continuare. Així l'hem escoltat. Arriba, arriba, la música que ens acompanyava mitjançant Dirk Lewis. Seguim en Double Vision. Julian the Angel, Radio Edit del seu Knocking 2012. Knew I never saw it coming. must have changed. All the words unspoken, promises broken, I cried for so long. Wasted too much time, should've seen the signs. Now I know just what went wrong. I guess I wanted you more. And looking back now, I'm sure de la música de Lady Antebellum. És el vídeo del Wanted You More, el que acabem d'escoltar. Doctor Valido, música ballable, Ella no volverà. Su amor se demora, ella no volverá. Y es que mi latina no me quiere creer. Mi latina no me quiere creer. Y es que mi latina no me quiere creer. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb la música del Porvo des del darrer àlbum A Mar Oberta, o de bona o de mala gana. Així ho fem. A reveure, amics i amigues. O de bona o de mala gana, per anar a l'Havana es passa per mar. I si això no surt com desitjo, aquest capritxo serà molt car. Ara m'entava, ara, si m'hi vull casar. Diu que en té una maca i m'hi gronxarà. I perquè l'estimi de dia i de nit, amb un tall de palma em traurà tots els mosquits. Grapat de lloritos i cent negritos al seu servei. I també en té una gran cabanya plena de canya, pinya i mamei. Veureu ballar el tango a gent de color amb so de cimbomba, flauta i carbassó. I us ha de fer gràcia aquell moviment, veure aquells negritos ensenyant totes ses dents. Perquè de negrero no em vull tenir sang, que la sang d'un negre és igual que la d'un blanc. Perquè de negrero no em vull tenir sang, que la sang d'un negre és igual que la...